teraz każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. A każde ładowanie to dodatkowy los w loterii. Idziemy na całość, tata, co? W loterii karta milion warta w Play, pula aż 3 milionów do wygrania. Co tydzień 250 kart po 1000 zł, a w finale 5 nagród po 100 tysięcy oraz milion. Zarejestruj numer i zgłoś się do loterii do walentynek. Regulamin na kartamilionwarta.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 stycznia, minęła 13. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Włoscy ratownicy próbują dotrzeć do 6 żywych osób uwięzionych w hotelu przesypanym przez lawinę. Przed godziną udało się z nimi nawiązać kontakt. Śliskie chodniki i drogi, sporo pracy ma pogotowie, proszę bardzo uważać. Na Odrze lodołamacze są jednostki polskie i niemieckie. Mimo że szanse na odnalezienie żywych pod gruzami hotelu Frandioli w Apeninach, na który przedwczoraj zeszła lawina, są coraz mniejsze, po raz kolejny okazało się, że nadzieja umiera ostatnia. Przed godziną informowałam o tym, że ratownikom udało się odnaleźć 6 żywych osób, które prawdopodobnie schroniły się pod dachem. To 3 mężczyzn, 2 kobiety i dziewczynka. Ratownicy mają z nimi kontakt i próbują jak najszybciej wydobyć. Więcej szczegółów od naszego włoskiego korespondenta Marka Lenerta. Posługując się planem hotelu, ratownicy starają się ustalić, jak dotrzeć tam najszybciej. Wśród ocalałych jest dziewczynka. Nadal więc poszukuje się co najmniej 24 osób, jeśli rzeczywiście w momencie tragedii w hotelu było ich 35. Doszło do niej w środę, dokładnie o 17.30, kiedy w wyniku wcześniejszych silnych wstrząsów sejsmicznych zeszła z gór gigantyczna lawina. Jej czoło miało 300 metrów długości. Akcja ratunkowa wciąż trwa, ale ratownik TOPR-u Adam Marasek w rozmowie z TVP Info zwraca uwagę na ciężkie warunki pracy włoskich służb. Jeśli konstrukcja budynku daje gwarancję bezpieczeństwa, nie zawalenia się pod zwałami śniegu, no to trzeba pracować do skutku, no ale to oceniają ratownicy, którzy są na miejscu, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo dla nich. Po takim zejściu lawiny ten śnieg się zestala, robi się bardzo twardy, także kopanie ręczne łopatami trwa długo i to jest taka dość ryzykowna praca. Włoskie media nie pozostawiają dziś suchej nitki na akcji ratunkowej. Prasa pisze, że pomoc przeszła za późno, a apele o ratunek były ignorowane. Śliskie chodniki i drogi, o tym informujemy w Trójce od rana. Sporo pracy ma pogotowie, które musi radzić sobie dziś z wezwaniami do złamań. W Warszawie, pomimo apeli służb o ostrożność, cały czas płyną nowe zgłoszenia, mówi Elżbieta Wańcier, koordynator do spraw ratownictwa medycznego stołecznego pogotowia. Od 5 do 10 mieliśmy około 160 wyjazdów ogółem. Z tego 53 wyjazdy to były wyjazdy do niestety zdarzeń poślizgowych w miejscach publicznych, czyli ulice, chodniki i tego typu miejsca. I do tego zanotowano 6 wypadków komunikacyjnych. Prawie w całej Polsce wydano ostrzeżenia o marznących opadach. Na Odrze lodołamacze pierwsze jednostki wypłynęły o 7 rano, informuje koordynator akcji Stefan Iwicki. Polskie i niemieckie lodołamacze łączyły się do akcji. Będziemy trasować na rzece Regalicy, na jeziorze Dąbie, a w późniejszej części dnia ruszymy w górę, w kierunku Widuchowej. Lodołamacze kruszą lód, dopóki jest jasno. Jeśli pogoda pozwoli, akcja będzie kontynuowana jutro. Fabryka słodyczy koncernu Roszen w rosyjskim Lipiecku będzie zamknięta. Koncern jest własnością prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformował koncern Roszen, produkcja w fabryce w Lipiecku w Federacji Rosyjskiej ostatecznie będzie zatrzymana w kwietniu. Obecnie w zakładzie pracuje 700 osób. Roszen wyjaśnia, że fabryka ma problemy ze zbytem swojej produkcji w Rosji. Ma to być spowodowane antyukraińską propagandą panującą w Federacji Rosyjskiej i przeszkodami w dystrybucji słodyczy Roszen w rosyjskich sklepach. Ponadto, jak czytamy w oświadczeniu, Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej aresztował majątek fabryki w Lipiecku, a w związku z tym niemożliwe jest jej sprzedanie. Zakład w Rosji to jedna z 7 fabryk Roszen. Petro Poroszenko jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej obiecał sprzedaż koncernu. Jednak do tej pory wciąż pozostaje jego właścicielem. Niespełnienie obietnicy wyborczej jest często krytykowane przez Ukraińców. Szczególna zaś krytyka dotyczy faktu posiadania przez prezydenta fabryki na terenie Rosji, czyli państwa, które nad Dnieprem nazywane jest mianem agresora. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

cieszą się największym powodzeniem, ale nie zapominajmy, że ciekawe szlaki można znaleźć wszędzie, nawet blisko domu. Trzeba mieć tylko oczy szeroko otwarte i umieć dostrzec w każdym rejonie coś, co warte jest penetracji. Dziś Grażyna Ruska proponuje Państwu pasmo Radziejowej w Beskidzie Sądeckiej. To miejsce, do którego szczególnie lubię wracać. Wielokrotnie bywałam w Szczawnicy, a stamtąd droga około 3,5 godziny wiedzie na szczyt Prechyby, a pod szczytem znajduje się bardzo urokliwe schronisko Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, no skąd można robić ciekawe wycieczki w paśmie Radziejowej. To jest doskonałe miejsce na bazę wypadową. Do górskich wędrówek zapraszają liczne szlaki piesze. Przebiega tędy główny szlak beskidzki, oznakowany w kolorze czerwonym, ale również szlaki zimą zachęcają do wędrówek, szczególnie przeznaczone dla narciarzy, tylko że to już trzeba dobrze sobie radzić na nartach i to dla tych osób, które szczególnie lubią wędrówki w dziewiczym terenie. I są tutaj szlaki narciarskie w kolorze czarnym, który przez Kiczorem doprowadzi nas do Szlachtowej, liczy sobie około 8 kilometrów. No potem, jeżeli bazą będzie schronisko na Prechybie, to trzeba z powrotem pieszo wracać do góry. Ale również szlak niebieski przez Halę Konieczną, potem wzdłuż potoków Szczecina i Roztoki Wielkiej, aż do Roztoki Ryterskiej. Czerwony szlak narciarski, który jest nieco krótszy i pozwala na to, że możemy wrócić z powrotem do schroniska. A samo schronisko to jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce, dlatego że w tym paśmie to zagospodarowanie turystyczne zaczęło się już znacznie wcześniej, bo przed I wojną światową była tutaj bacówka, a potem w 1939 roku takie pierwsze schronisko, potem spalone w czasie okupacji w 1944 roku, po wojnie w 1958 odbudowane i potem była powtórka, znowu spalone schronisko w 91 roku i odbudowane w 98. Dzisiaj obok schroniska jeszcze jest Jaśkówka, schronisko, które było budowane, żeby rozszerzyć możliwości noclegowe i tam znajduje się kaplica Dobrego Pasterza i ośrodek kultury turystyki górskiej. Mamy ośrodek muzealny, w którym możemy dowiedzieć się więcej o zagospodarowaniu gór w tym rejonie. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czy przybliżyłeś już technologię seniorom w swojej rodzinie? Aktualnie próbuję oderwać babcię od czytnika e-booków, a dziadka od laptopa, na którym gra w strategię. Gdy skończą, mogę im oczywiście coś przybliżyć. Wojtek i Reneusz zapraszają po prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Na przykład po telefon Alcatel z czytelnym wyświetlaczem, przyciskiem SOS, radiem i odtwarzaczem MP3 za 188 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut po pierwszej. Muzyczna Poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, która na antenie Trójki do godziny 14. I do 14 to, co Państwo nam zaproponują, się pojawi. Czekamy na maile i telefony. 22 i 7 3, klub UKF, małpopolskiradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Łukasza z Nowej Dęby. Temat zamówienia, prośba numer 9, czyli kolejna prośba o to, czego nie zrealizowaliśmy niestety, ale dzisiaj już będzie Tupac i Dear Mama. You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Baby, don't you know in love is sweet? Dear mama, baby, place no one above your sweet. You all appreciate it. Baby, don't you know in love is sweet? Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out and started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. Just working with the scraps she was given, and mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone, trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back, but my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Baby, don't you know in love is sweet? And dear mama, please no one above your sweet. You all appreciate it. Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me, and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back, but my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Baby, don't you know in love is sweet? Dear mama, baby, place no one above your sweet. You all appreciate it. Baby, don't you know in love is sweet? And dear mama, dear mama, Tupak w muzycznej poczcie UKF. 2027 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Jerzy pisze: bardzo proszę o Pythona Lee Jacksona, czyli piosenkę, w której śpiewa Rod Stewart, In a Broken Dream, dla wszystkich mających 20 stycznia, czyli dziś, urodziny. Pan Jerzy kończy lat 56. Wszystkiego najlepszego. Spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. There I go. Your love. cries, telling lies. The promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In a Broken Dream i Python Lee Jackson w muzycznej poczcie UKF. 22:07 trójek, czas na pierwszy telefon od Państwa. W związku z 13. rocznicą śmierci Czesława Niemena poproszę jego piosenkę dla wszystkich trójkowiczów pod tytułem Pod papugami. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Plan na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i pewu wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. W kolorowym muszle gwizdze wiatr. To był Czesław Niemen i Pod Papugami. 2027 Trójek lub UKF małpapolskieradio.pl. Pani Joanna Storunia pisze, że dziś chciałaby posłuchać wraz z Państwem grupy Alice in Chains, najlepiej w nagraniu Nutshell w wersji Unplugged, i pozdrawia swojego przyszłego męża Kubę, bo dzięki niemu tę formację poznała. To była grupa Alice in Chains, ale ja chyba wolę to prawdziwe, rockowe, grunge'owe brzmienie tego zespołu. 22:07 Trójek Klub UKF małpapolskieradio.pl. Kolejna porcja klasyki przed nami. Ja mógłbym prosić utwór Killa Sunrise, The Eagles. Przed wczoraj była rocznica Glenna Frey'a dla wszystkich, którzy po prostu tą rocznicę pamiętali. another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another woman, and I couldn't keep from coming on. Been so long. Oh, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never ends. Shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. To była grupa The Eagles. Pozdrawia nas pani Monika z Poznania, która pisze: na miły początek weekendu dla wszystkim, którym praca idzie jak po grudzie. Prosiłabym o Living Color i Cult of Personality. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Yeah. Grupa Living Color w Muzycznej Poczcie UKF. Teraz troszkę zmienimy nastrój. Pani Iza z Wrocławia pozdrawia Ara i prosi o Otisa Reddinga, którego przepiękny głos porusza ją do głębi. I've been loving you too long to stop now. And you want to be free. My love has grown stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. You, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired, and your love is growing. As our affair grows, I've been loving you, oh, too long, oh, to stop now, oh, oh, oh, I've been loving you. I don't want to stop now. Oh, oh, don't make me stop now. Oh, I've been loving you too long. To był Otis Redding w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 trójek. Telefon kolejny, jeszcze jeden i jeszcze jedna porcja dźwięków lubianych przez nas wszystkich. Mam na imię Mirek ze Zduńskiej Woli. Dla siebie oczywiście i dla mojego brata Grzegorza z Włocławka chciałem prosić Queenów Mustafa Ibrahim. Ona nas bardzo łączy, mnie i brata. Brat mnie bardzo wspiera w tej chwili w poszukiwaniu pracy. Mustafa, Mustafa, Ibrahim. Mustafa, Mustafa, Mustafa, Ibrahim. Mustafa, Ibrahim, Mustafa, Ibrahim. Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa, Ibrahim, Al-Hadra Kristanin. Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa. Hey, Mustafa. Ibrahim, Mustafa Ibrahim, Allah, Allah, Allah, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, Allah, Allah, Allah, Allah. Nabi Mustafa, Salam Aleikum. Mustafa Ibrahim, Mustafa Ibrahim, Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa Ibrahim, Akbar Ish Naveen, Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. To była grupa Queen. UKF Małpopolski Radio.pl. Pani Basia pisze, ciężki dzień dziś, a może Michael Bublé. Zawsze poprawia mi humor. Każda jego piosenka. No to jeśli ciężki dzień, no to zmieńmy go. It's a beautiful day. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm real. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing. And even if it started raining, boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, you know, playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. No denying, it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. Mm-hmm. 'Cause if ever think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Mm-hmm. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. It's a beautiful day. Chyba najbardziej karnawałowy dzisiaj utwór w muzycznej poczcie UKF, chociaż tych skocznych piosenek, właściwie takich tanecznych, nie było. No ale wszystko jeszcze przed nami. Mamy parę minut, chociaż już nie za wiele, bo do godziny 14 zostało minut 12. Ale jeśli Państwo chcą być z nami w kontakcie, to poczta elektroniczna działa przez 24 godziny na dobę, więc proszę do nas pisać, kiedy tylko Państwu zapragnie się zamówić jakiś utwór w muzycznej poczcie UKF. UKF@polskieradio.pl. A teraz piosenka, która powraca zarówno podczas ferii letnich, jak i wakacyjnych. Chociaż zespół obecny jest na naszej antenie właściwie przez cały rok. Poproszę piosenkę dla mojego taty. Zespołu Kult, Gdy nie ma dzieci, od Leny i Niny. Dziękujemy. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia. Kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Zespół Kult i przebój Gdy nie ma dzieci. I właściwie to już dzisiaj wszystko w muzycznej poczcie UKF. No prawie wszystko. Jeszcze będzie jedna piosenka. Pamiętają Państwo dobrze o urodzinach nie tylko swoich znajomych, bliskich, swoich własnych, ale także o urodzinach artystów. We wtorek kolejne urodziny Beth Hart i pani Joanna o tym pamięta, ale nie tylko ona, bo za chwilę jeszcze jedna prośba właśnie o nagranie Beth Hart. Zresztą sporo było próśb o piosenki tej artystki właśnie dzisiaj. Po godzinie 14 po serwisie Trójki Jacek Hawryluk i w tonacji Trójki, a my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Czy ja mógłbym zamówić piosenkę pani Beth Hart, która za kilka dni będzie miała urodziny? Bum, bum, bang, bang.